بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا در سوره زلزال بر عناد کفار و مشرکین زجر و توبیخ بود، اینجا بر ظلم کفار که کفار چقدر ظلم میکنند، انسان اصلا چقدر ظلم میکنه، ولی مراد از این انسان انسان کافر است، چون از سیاق معلوم میشه کافر است. الله میفرماید چند چیز را الله اینجا به عنوان سوگند یاد میکنه. والعادیات ضبحا، سوگند به اون اسبهایی که تند میدوند، ضبحا هم همه میکشه، شیه میکشند، اسبهای چالاک، اسبهای جهادی خیلی چابکند، خیلی چالاکند، و همیشه وقتی که میروند یک صدای خاصی، یک همهمه خاصی از خود دارند. لذا الله عز و جل اون اسبها را به عنوان گواه یاد می کند. فالموریات قدحن، و سوگند به اون اسبهایی که آتش ایجاد می کنند، یعنی با سمهایشان و کفشکهای پایشان که وقتی که به زمین با سنگها برخورد می کند و جرقه تولید میشه، آتش ایجاد میشه، الله اون اسبها را به عنوان شاهد، به عنوان قسم و سوگند یاد می کند. فالمغیرات صبحا، سوگند به اون اسبهایی که صبحگاهان غارت می کنند، یعنی حمله می کنند به دل دشمن و در اون سپاه دشمن حمله می کند و جهاد می کنند، اسبهای جهادی منظور هستند. فاثرن به نقعا، به وسیله این حمله خودشون غبار تولید می کنند، گرد و خاک ایجاد می کنند. فوسطن به جمعا، و به وسیله همین حملهشون در میان جمع، در وسط لشکر، جمع لشکر را میگن، در وسط لشکر میرند و پروا ندارند و مردانه و شجاعانه می جنگند. لذا الله عز و جل می فرماید که سوگند به اینها، یعنی اینها شاهدند. اینجا الله عز و جل در واقع نوعی تقدس به جهاد و به اهل جهاد داده که به اسباب و آلات اونها سوگند یاد کرده و شاهد گرفته. ان الانسان لربه لکنود، این جواب قسم است و بیان مرض انسان است. الله می فرماید که سوگند به اینها که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است، ناشاکر است. انسان ناشاکر مراد است. و انه على ذلك لشهید، و اون انسان خودش بر این چیز گواه است، خودش میداند، انسان خودش میداند. هر یکی از ما فکر بکنیم خداوند چه لطفی، چه احسان به ما کرد، نعمتهایی که اصلا توقعش را نداشتیم، انتظارش را نداشتیم، الله به ما عنایت فرمود، ولی ما در مقابل این نعمتها چقدر سپاسگزاریم. لذا الله می فرماید این انسان خودش بر ناسپاسی خودش شاهد است، مطلع است. و انه لحب الخير لشدید، این دلیل مرض است، اینکه چنین مریض هستیم، خدا را سپاسگزاری نمی کنیم به خاطر حب خیر است. خیر به معنی مال. این انسان نسبت به مال محبت شدیدی دارد، محبت بسیار زیادی دارد، به قدری که گاهی از حد عدول می کند، تجاوز می کند، حلال و حرام را تشخیص نمی دهد. اما الله عز و جل بیم میده، ما را می ترسونه. ای انسان ها، نمی دونید که یک روزی از قبرها بلند می شید؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، این علاج مرض است. اونجا و انه لحب الخیر لشدید، اونجا بنویسید دلیل مرض، تشخیص مرض، مریضی را اونجا الله عز و جل اعلام می فرماید. و افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، این علاج مرض است، یعنی این امراض ما کی علاج می شوند؟ وقتی که ما در دل داشته باشیم، یقین بکنیم، باور کنیم که یک روزی هرچی که در قبر زیر رو میشه، بعثرا به معنی زیر رو میشه، یعنی این خاک بالای قبر میره پایین و اون جسدی که داخل قبر میاد بالا و زنده میشه و انسان پاسخگو میشه. انسان اگر بدوند که پاسخگو میشه درباره تمام این اعمال سوال کتاب میشه، اون وقت انسان اشتباه نمیکنه، رب را ناراضی نمیکنه. اذا الله میفرماید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، آیا انسان نمیداند زمانی که زیر رو میشه آنچه که در قبر هاست، و حصل ما في الصدور، و حاصل میشه آن چیزی که در سینه هاست، یعنی هر چی که در سینه داشته در دل داشته همه ظاهر میشه، همه اونجا میاد جلو. اگر کسی در دلش نفاق بوده، نفاقش مشخص میشه. در دلش کفر و شرک بوده، کفر و شرک مشخص میشه. هر چی که بوده، ایمان بوده، اخلاص بوده، صداقت بوده، اون ظاهر میشه. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، همانا پروردگارشان نسبت به اونها در آن روز نسبت به تمام اعمالشون خبیر است. یعنی چی؟ ای عالم لا یخفا علیه منهم خافیه، خدا خبیر است، یعنی هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست. و هو عالم بهم فی ذلک الیوم و فی غیره، در اون روز و در غیر اون روز الله عالم است، ولی اون روز را گفته چون که در اون روز جزا میده. ولکن المعنى انهم یجازیه فی ذلک الیوم، تفسیر قرطبی، در اون روز خدای عزوجل هر یکی را به کیفر اعمالش و به جزای اعمالش میرساند. الله لطف کند بر ما، رحم کند.